Երիտասարդությունը կյանքի լուսաբացն է։ Երիտասարդների մասնակցությամբ, երիտասարդների համար, երիտասարդների մասին։ Ամեն չորեքշաբթի Արագաստ ծրագրում։ Այն վարում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Սուրբ գիրքը Քրիստոսով մարդու փրկության մասին, քրիստոնեական դավանանքը մարդու փրկության առանցք։ Դարձ հոգևոր հաղորդաշարը եթեր է հերարցակվում ամեն շաբաթ օր։ Հեղինակ և խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան։ Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 12-ն է, օրը 2-ի շաբթի։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր մշտական ռադիոլսողներին՝ մաղթում սեր և խաղաղություն։ Եթերում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօր ծրագրում Իսպանացի լուսանկարիչ Պաբլո Գարիգոսի Արցախի մասին պատմող լուսանկարները վերջերս ներկայացվել է Բրյուսելի նորաբաց պատկերասրահներից մեկում։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Զրույցներ լեզվի մասին շարքի ցերթական հաղորդումը, որի հեղինակն ունի Խաչատրյանը, կանդրադառնա նախադասության բարերի կապակցման եղանակներից մեկին՝ խնդրառության եղանակին։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Վերջերս Բրյուսելի նորաբաց պատկերասրահներից մեկում ներկայացվել է իսպանացի լուսանկարիչ Պաբլո Գարիգոսի Արցախի մասին պատմող լուսանկարները։ The goal from this gallery museum is to give visibility about different topics in the world. Պատկերասրահի նպատակն է ցուցադրել աշխարհում կատարվող տարբեր իրադարձությունների մասին պատմող ֆոտոպատմություններ։ Անցած նոյեմբերին ներկայացվեց 3 լուսանկարիչների աշխատանքներ, որոնք պատմում էին 3 տարբեր կոնֆլիկտների մասին։ Կազմակերպիչները շատ էին հավանել Ղարաբաղի պատմությունը ու ցուցահանդեսից հետո հրավիրել են մասնակցել նաև կլոր սեղանին եւ պատմել կոնֆլիկտային գոտում աշխատելուին փորձի մասին։ Ինձանից բացի հրավիրել էին մի լուսանկարչի եւս, ով աշխատել է Դոնբասում։ Հաճելիորեն զարմացած էի տեսնելով թե ինչքան են մարդիկ հետաքրքրված նայում իմ աշխատանքները։ Նրանք մոտենում էին ու զանազան հարցեր տալիս այս կամ այն լուսանկարի վերաբերյալ։ Հարցնում էին, թե ինչու են իմ լուսանկարի հերոսները արտասահմանում սովորելուց հետո հետ վերադառնում Ղարաբաղ։ Ես փորձում էի բացատրել, որ երբեմն կապը հայրենի հողի հետ այնքան ուժեղ է, որ ուրիշ տեղ մնալու հարց չի էլ ծագում։ Մարդկանց մեծ մասը մինչև ցուցահանդեսին գալը գաղափար անգամ չունեին Ղարաբաղի մասին, բայց տեսնելով լուսանկարներն ու լսելով իմ պատմությունները, նրանք տպավորվել էին։ Իմ կարծիքով ինչքան շատ մարդ իմանա կոնֆլիկտի մասին, դա այնքան ավելի դրական ազդեցություն կունենա կոնֆլիկտի լուծմանն ու մարդկանց կենսամակարդակի բարելավման վրա։ Because as much people as know, I think that could help in some way to the, let's say maybe to the conflict or to make life better for everybody. 2015 թվականին առաջին անգամ լինելով Արցախում նա հասկացավ, որ պետք է հետ գա ու ֆոտոպատմություն անի տեղացի երիտասարդների մասին, ովքեր ուսանելով արտ երկրում հետ են վերադարձել իրենց երկիր։ In my first trip I discovered and met a journalist that today is my friend. Իմ առաջին այցելության ժամանակ հանդիպեցի մի լրագրողի, ով իմ ընկերն է այսօր։ Նա ինձ պատմեց, որ տարբեր տեղեր սովորելուց հետո հետ է վերադարձել այստեղ ապրելու ու աշխատելու։ Նա իսկապես սիրում է իր հայրենի հողը։ Նրա պատմությունը բավականին տպավորիչ էր ինձ համար, ու ես հարցրի, թե արդյոք շատ են իր նման երիտասարդները։ Նա ասաց, որ իր ընկերների մեծ մասը արտերկրում է կրթություն ստացել ու հետ վերադարձել Ղարաբաղ, քանի որ իրենց ապագան այստեղ են տեսնում։ Այս պատմությունը ազդեցիկ ու անհավանական էր ինձ համար, քանի որ ամբողջ աշխարհում մարդիկ գաղթում են ավելի լավ կյանքի փնտրտուքով, իսկ արցախցի երիտասարդները հետ են վերադառնում մի երկիր, որտեղ կյանքը այնքան էլ հեշտ ու անվտանգ չէ։ These heroes are coming back to do the opposite way and to have a future in a land that we all know that is not that easy sometimes. Ահա թե ինչ է պատմում Պաբլոն Արցախի ու արցախցիներիս մասին 3 այցելությունից հետո։ The worst is that I don't speak Russian or Armenian, so for me it's hard to communicate. I need also always people. Դժբախտաբար ես ոչ ռուսերեն գիտեմ, ոչ հայերեն, ու ստիպած եմ մարդկանց հետ հաղորդակցվել թարգմանչի օգնությամբ։ Շատ ավելի լավ կլներ, իհարկե, եթե ես առանց միջնորդի շփվեի։ Այնուամենայնիվ, այստեղ լինելուց ընթացքում հասկացել եմ, որ արցախցիները իսկապես շատ բաց ու հյուրասեր ժողովուրդ են։ Տխրում եմ, որ հաջող փողոցում հանդիպած մարդու հետ չեմ կարող շփվել։ Լինելով իսպանացի, ինձ համար տարօրինակ է այստեղ նել սովետական արտադրության կամ օրինակ գազով աշխատող ավտոմեքենաներ։ Այստեղ ես նաև հասկացա, որ եվրոպացիները լավ չեն ուսումնասիրել ընդհանուր աշխարհի պատմությունը։ Շատ հաճախ մենք տեղյակ չենք, թե ինչ է կատարվել այլ երկրներում։ Ես ինձ համար այստեղ հայտնաբերել եմ, որ Հայաստանի պատմությունը բավականին ուշագրավ է։ Հասկացա, որ հայերը շատ են սիրում իրենց երկիրը ու կապված են այս հողին։ Ես լավ եմ հասկանում հայերին, քանի որ ինքս լինելով Իսպանիայից ապրում եմ Բելգիայում որպես գաղթական։ Ես էլ շատ եմ կապված իմ հողին ու կարոտում եմ իմ տունը։ Դրա համար լավ եմ հասկանում արցախցիներին ու հիանում եմ նրանց քաջությամբ, որ կարողանում են ապրել ու աշխատել իրենց երկրում։ I have this feeling also to miss a lot of my land and to have a lot of love for them. So I really understand what people feel here and I really like the brave decision to work and live here. Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Նի նորից մտնել հողը հայի Գելնեն անխոս ինչպես արյուտ զավակները մեծն թավիտի Նորից կդան մահու գրիվ Գորոդա երգինք նահեր Աղտնագով գան մահանան Անուններդ հերոս դղերք։ Ձեր հանցախրատներն են պահել իմ երկրին, ձեր վահանումներն է մորդ ու շուրթերին։ Մոնթե պետո գարոտ, Մոսես հատուրված կեն վեգոր, ձեզանով դուք բացեցիք նորոր։ Yeah. Տեղական ժամանակով 15:30. Այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ ԱՄՆ-ում 59 տարեկան կյանքից հեռացել է ամերիկացի դերասան Ռեգ Էքեթին, որն առավել հայտնի է Քարտերի տնակ հայտնի սերիալից Ֆրեդի Դերով։ Նա մահացել է քաղցկեղից։ Մեր սրտերը կոտրված են մեր ընկերոջ և Քարտերի տնակից գործընկերոջ մահվան կապակցությամբ։ Ռեգը բարի անձնավորություն էր իր սիրելի գործին անմնացոր տրվող դերասան, իսկական ջենթլմեն։ Մեր ցավակցություններն ենք հայտնում նրա ընտանիքին, հայտարարում է Netflix ընկերությունը։ Քեթին իր կարիերան սկսել է 1984 թվականից և նկարահանվել ավելի քան 70 ֆիլմերում ու սերիալներում։ Դերասանը խաղացել է «Դիմակ» 7 ֆիլմերում, ինչպես նաև «Գաղտնալսում» և «Շտապօգնություն» սերիալներում։ Քարտերի տնակ սերիալում դերի համար նա 2015 թվականին արժանացել է Էմի մրցանակի։ Ռուսիա կուլտուրա հերուստալիքով հերարձակվող քայլելով հաղորդաշարն անդրադարձել է Երևանին, պատմելով հնագույն մայրաքաղաքի պատմության, յուրահատուկ ճարտարապետության, բազմաթիվ հուշարձանների, թանգարանների ու տաղանդաշատ երևանցիների մասին։ Փոքրիկ Հայաստանն աշխարհին տվել է բազմաթիվ տաղանդներ, բոլորիս հայտնի են այն նկարիչները, դերասաններն ու երաժիշտները։ Մոսկվայում աշխատել է ճարտարապետ Կարո Հալաբյանը, առաջնորդներին է նկարել Դմիտրի Նալբանդյանը, մարդկանց ուրախացրել է ծաղրացու Լեոնիդ Ենգիբարովը, կինո է նկարահանել Էդմոնդ Քեոսայանը, նկարահանվել է Մհեր Մկրտչյանը, երաժշտություն են գրել Արնո Բաբաջանյանն ու Արամ Խաչատրյանը։ Մեծ հայեր խորագրով շարքը կարելի է անցկացնել ոչ միայն Մոսկվայում, այլև Փարիզում, Թբիլիսիում, Սան-Ֆրանցիսկոյում, այսպես է սկսել իր անդրադարձը հաղորդավար Միխայել Ժերբակը։ Ուշագրավ անդրադարձը սկսվել է ժամանակակից Երևանի ճարտարապետական դեմքը կերտած Ալեքսանդր Թամանյաննից։ Հաղորդավարը հարկ է համարում եւս մեկ անգամ հիշեցնել, ինչպես է ժամանակին Թումանյանը թողել Պետրոգրադն ու տեղափոխվել Խարխուլ Երևան, նոր կյանք հաղորդելով քաղաքին։ Հաղորդման ընթացքում Ժերբակը հիշացած պատմում է Թամանյանի նախագծած Տուֆակերտ կառույցների ճարտարապետական առանձնահատկությունների, դրանցում ներառված հին հայկական նախշերի մասին։ Այնուհետև հեղինակը պատմում է Կասկադի Գաֆեսչյան թանգարանի, Հանրապետության հրապարակի, օպերայի եւ Բալետի ակադեմիական թատրոնի շենքի, Սասունցի Դավցի արձանի, ինչպես նաև Երևանի այցեքարտը համարվող հազարավոր սառնորակ ցայտաղբյուրների մասին։ Երևանի մասին հիշելիս նախև առաջ միտքս են գալու ոչ թե Տուֆակերտ շենքերը, այլ պաղ ու համեղ ջուր տվող ցայտաղբյուրները, նկատում է հեղինակը։ Ճարտարապետությունից սահուն անցում կատարելով մշակութային Երևանին, Ժերբակն ուշագրավ այցեր է կատարում Մարտիրոս Սարյանի, այնուհետև Սերգեյ Փարաջանովի տուն-թանգարաններ, համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետներից յուրաքանչյուրի կյանքի վերաբերյալ դիտարշան դրվագներ պատմելով։ Հայտնի է, որ հաղորդման երևանյան անդրադարձն այսքանով չի ավարտվել։ Փետրվարի 18-ին կհերարձակվի քայլելով նոր մասը, այս անգամ արդեն Հայաստանի աշխարհում առաջին քրիստոնյա պետություն լինելու թեմայով։ Հոլիվուդյան դերասան Ռոբերտ Դենիրոն Դուբայում կլիմայական փոփոխությունների թեմայով ելույթ ունենալու ժամանակ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները տարապում է ժամանակավոր խնդությունից։ Դենիրոն մասնավորապես կտրուկ դեմ է արտահայտվել կլիմայական փոփոխությունների վերաբերյալ Փարիզյան համաձայնագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալու առնչությամբ։ Ես խոսում եմ իմ երկրի, Միացյալ Նահանգների մասին, չէի ուզենա ասել, որ մենք հետամնաց երկիր ենք, դրա համար ուղակի կասեմ, որ մենք տարապում ենք ժամանակավոր խենթությունից, ասել է սիրված դերասանը։ Հավելենք, որ հոլիվուդյան աստղը երկրի գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարած քաղաքականության ակտիվ քննադատներից է։ Ավելի վաղ Դենիրոն հայտարարել էր, որ Թրամփի ընտրվելու դեպքում կհեռանա ԱՄՆ-ից։ Բացի այդ, նա հավելել էր, որ ցանկանում է ուժեղ ապտակ տալ Թրամփին։ Հիշեցնենք, որ Միացյալ Նահանգները Թրամփի որոշմամբ 2017 թվականին դուրս է եկել կլիմայական փոփոխությունների վերաբերյալ Փարիզյան համաձայնագրից, որին ընդհանակցում են աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունները։ Բերլինում 49 տարեկանում մահացել է իսլանդացի կոմպոզիտոր Յոհան Յոհանսոնը։ Ոսկե գլոբուսի դափնեկիր Յոհանսոնը եղել է նաև Սթիվեն Հոքինգի տիեզերքը ֆիլմի երաժշտության համար Օսկարի և Գրեմիի մրցանակների անվանակարգերի հավակնորդ։ Դրանից զատ նա ժամանում մարդասպան և գերվածները ժապավենների կոմպոզիցիաների հեղինակն է։ Ամերիկյան Լաս Վեգաս քաղաքում 58 տարեկան հասակում սրտինոպայից մահացել է ռեփեր Քևին Սմիթը, որը հանդես էր գալիս Լովբակ Ստարսկի կեղծանունով։ Ըստ պարբերականի, հենց 1970-ականների սկզբում Բրոնսկում հանդես եկող Սմիթն է հիփ-հոփ տերմինի հեղինակը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Su confessa amore mio. Io non sono più solo l'unico, hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo amaro che non mangi più. Ma perché? Sei un'altra donna, ma perché tu non sei più tu? Ma perché non l'hai detto prima? Chi non ama non sarà amato mai. Ne hai fatto del nostro bene, è diventato un freddo brivido, le risate, le nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce con fondo amaro che non mangi più. Sei un'altra donna, oh, perché tu non sei più tu, oh, perché tu non l'hai detto prima, chi non ama non sarà amato mai. Quando viene la sera il ricordo pian piano scompare, la tristezza nel cuore apre un vuoto più grande del mare. Եթերում Խաչմերուկն է, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթից ուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15:15-ից մինչև 16-ը։ Խաչմերուկի հաջորդ էջում ձեզ ենք ներկայացնում զրույցներ լեզվի մասին շարքից հերթական հաղորդումը, որի հեղինակն ունե Խաչատրյանը, կանդրադառնա նախադասության բարերի կապակցման եղանակներից մեկին՝ խնդրառության եղանակին։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսօր էլ կխոսենք նախադասություն կազմող բարերի կապակցման եղանակներից խնդրառության մասին։ Ինչպես գիտենք, արդի հայերենում կան բայեր, որոնք պահանջում են, որ իրենց հետ կապված բառը լրացումը դրվի որոշակի ձևով։ Բայի հետ հոլովաձևով արտահայտված լրացման փոխարեն հաճախ գործածվում է կապով արտահայտված ձև, որը սխալ է։ Կասկածել։ Շատ են տարածված հետևյալ սխալ կառույցները։ Կասկածել խոսքերի ճշմարտացիության մեջ, կասկածել ասացների անկեղծության մեջ, նվիրվածության մեջ, կասկածել բայի կողքին պետք է գործածել ինչին հարցին պատասխանող բառ, կասկածել ինչին և ոչ թե ինչի մեջ։ Ճիշտ տարբերակներն են կասկածել խոսքերի ճշմարտացիությանը, կասկածել ասացների անկեղծությանը, նվիրվածությանը, սակայն մեկին կասկածում են մի բանի մեջ, մի բանում, ինչպես, նրան կասկածում են գողության մեջ, ուրեմն, կասկածել ինչին և ոչ թե ինչի մեջ, բայց կասկածել մեկին մի բանի մեջ, մի բանում։ Վստահել, այս բայի մոտ սխալմամբ կապով արտահայտված լրացում են գործածում, ինչպես, վստահել ընկերոջ վրա, վստահել նրա առարկների վրա, վստահել բայի մոտ պետք է դրվի ում ինչին հարցերին պատասխանող բառ։ Ճիշտ է, վստահել ընկերոջը, նրա առարկներին։ Այսպիսով վստահել ում ինչին, ոչ թե ինչի վրա կամ ինչի մեջ։ Հանձնարարելի չէ մեջ կապի գործածությունը խառն լինել կառույցի կողքին։ Ինչպես, նրա մատը խառն այս գործի մեջ։ Պետք է ասել, նրա մատը խառն է այս գործին։ Իսպաս դնել։ Այս կառույցը պահանջում է ինչին հարցին պատասխանող լրացում, ոչ թե ինչի մեջ կամ ինչում։ Այսպես, նա բոլոր ջանքերը իսպաս է դրել այդ գործի մեջ, սխալ նախադասության փոխարեն, պետք է գործածել, նա բոլոր ջանքերը իսպաս է դրել այդ գործին։ Հաճախ լսում ենք հետևյալ սխալ արտահայտությունը. Չիմացան ինչ անել հանցագործի հետ։ Ճիշտ է, չիմացան ինչ անել հանցագործին։ Տեղյակ լինել։ Այս բառի մոտ ոմանք դնում են կապով արտահայտված լրացում, որը սխալ է։ Տեղյակ է նրա գաղտնի քայլերի մասին։ Տեղյակ է որոշման մասին։ Ճիշտ տարբերակներն են։ Տեղյակ է նրա գաղտնի քայլերին, տեղյակ է որոշմանը, տեղյակ ինչին և ոչ թե ինչի մասին։ Ավելացնենք, որ հայերենում որոշ բայեր ստանում են մեկից ավելի հոլովներով ձևավորված լրացումներ։ Այսպես, տեղյակ լինել, անտեղյակ լինել կառույցները պահանջում են և ինչին, և ինչից հարցերին պատասխանող լրացումներ։ Կարող ենք ասել, տեղյակ է սպանությանը կամ տեղյակ է սպանությունից, անտեղյակ է գործողություններին կամ անտեղյակ է գործողություններից, տեղյակ լինել, անտեղյակ լինել ինչին կամ ինչից, ոչ թե ինչի մասին։ Տեղյակ պահել, տեղեկություն ունենալ ձևերը պահանջում են արդեն ում մասին, ինչի մասին հարցերին պատասխանող լրացումներ։ Ինչպես, տեղյակ պահել ամուսնու մասին, տեղեկություն ունենալ ամուսնու մասին։ Կարող ենք ասել նաև տեղեկություն ունենալ ամուսնուց։ Մեկից ավելի հոլովներով լրացումներ կարող է ունենալ խնդրել բայը։ Օրինակ, խնդրել մեկին և խնդրել մեկից։ Եթե խնդրել բայն ունի ուղիղ ձևով դրված լրացում, ուղիղ խնդիր, ապա անց ցույց տվող գոյականը, ումից որևէ բան են խնդրում, դրվում է բացառական հոլովով՝ գիրք խնդրել սոնայից։ Իսկ եթե խնդրել բառին հաջորդումը որևէ բայ, բայական լրացում կամ կախյալ նախադասություն, ապա նրա մյուս լրացումը դրվում է տրական հոլովով։ Ես նրան խնդրեցի մոտենալ, և ոչ թե նրանից խնդրեցի մոտենալ։ Եվ ես նրան խնդրեցի, որ մոտենա, և ոչ թե նրանից խնդրեցի, որ մոտենա։ Հաճախ կապային մի կառույցի փոխարեն գործածվում է մեկ այլ կառույց, որը մերժելի է։ Այսպես, լսում ենք հետևյալ սխալ արտահայտությունը. կռվել թշնամու հետ։ Կռվում են թշնամու դեմ, ոչ թե թշնամու հետ։ Հետ կապի հարադրությամբ են գործածվում նաև պայքարել, պատերազմել բայերը։ Պայքարել նրա հետ, պատերազմել թշնամու հետ։ Այսպիսի գործածությունը կանոնական չէ գրական հայերենի համար, քանի որ հետ կապը արտահայտում է միասնության իմաստ։ Մինչդեռ այս բայերի իմաստով թելադրված, հանձնարարելի է ընդդիմության իմաստ արտահայտող դեմ կապի գործածությունը։ Ճիշտ են պայքարել նրա դեմ, պատերազմել թշնամու դեմ։ Հանձնարարելի չեն նաև հարցի վրա մտածել, երազել հայրենիքի վերաբերյալ, կարծիք ունենալ հարցերի վերաբերյալ բառակապակցությունները։ Հարցի վրա մտածել կապակցությունում վրա կապի փոխարեն հանձնարարելի է գործածել մասին կապը։ Վրա կապը տեղային տարածական իմաստ է արտահայտում, իսկ մտածել բայը պահանջում է վերաբերության իմաստ արտահայտող որևէ կապ։ Հետևաբար հանձնարարելի ձևը կլինի հարցի մասին մտածել։ Երազել հայրենիքի վերաբերյալ բառակապակցությունում երազել բայի իմաստով պայմանավորված հանձնարարելի է գործածել մասին կապը։ Ճիշտ է երազել հայրենիքի մասին։ Կարծիք ունենալ հարցերի վերաբերյալ կառույցում գործածված վերաբերյալ կապը դարձյալ բայի պահանջով անհրաժեշտ է փոխարինել մասին կապով։ Կարծիք ունենալ հարցի մասին, սակայն խորթակցել ինչ-որ բանի վերաբերյալ։ Այսօր այսքանը։ Դուք լսեցիք Նունե Խաչատրյանին։ եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Դարվինի միջազգային օրն է, մեծ պահքն է։ Այսօր ծնվել են Չարլզ Դարվինը, անգլիացի մեծ բնագետ, ճանապարհորդ, կենդանի օրգանիզմների զարգացման էվոլյուցիոն տեսության հեղինակը, Ջորջ Մերեդիթը, անգլիացի գրող, Աննա Պավլովան, բալետի ռուս հայտնի պարուհի, Ժան Էֆելը, ֆրանսիացի հայտնի նկարիչ, ծաղրանկարիչ, Արամ Ղանալանյանը, նշանավոր հայագետ բանասեր, Ջուլիան Սեմյուր Շվինգերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, նոբելամրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Հրանտ Մաթևոսյանը, հայ մեծանուն գրող, Նաոմի Ուեմուրը, ճապոնացի ճանապարհորդ։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը։